begin van zaterdag 7 augustus. Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds tijden is een Afghaanse provinciehoofdstad in handen van de Taliban. Het gaat om Zaranj aan de grens met Iran. Sinds de terugtrekking van buitenlandse troepen wint de Taliban terrein. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van extreme noodsituaties in grote delen van het land. En de Nederlandse ambassade in Kabul roept Nederlanders op het land zo snel mogelijk te verlaten. Het ambassadepersoneel blijft wel gewoon. Het comité Herdenking Slachtoffers Suriname wil niet dat schrijfster Astrid Roemer de prijs der Nederlandse letteren krijgt. Op Facebook schreef ze vorige week dat de Surinaamse gemeenschap Desi Bouterse hard nodig heeft gehad om zelfbewuster te worden. Ook weigert de Surinaamse hem al langer een moordenaar te noemen. Bouterse is tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Het comité wil dat de Taalunie stelling neemt tegen de antidemocratische en antirechtsstatelijke uitingen van Roemer. De Taalunie noemt haar literaire werk onomstreden en zegt de uitreiking door te zetten. DSM kiest definitief voor Maastricht als de locatie van het hoofdkantoor. Ook ziet het voedings- en chemieconcern af van de 3,5 miljoen euro subsidie voor het nieuwe kantoor. Er is altijd kritiek op de verhuizing en de subsidie. Zeker nadat DSM een winst van ruim 1 miljard euro bekend maakte. De fabrieken van DSM blijven wel in de regio Heerlen gevestigd. En het betaald voetbal in Nederland is weer begonnen. Vanavond waren de eerste wedstrijden in de eerste divisie. FC Emmen, dat vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie, begon met een gelijkspel bij Telstar 1-1. FC Volendam speelde met 2-2 gelijk bij FC Eindhoven. En komende avond is ook de strijd om de Johan Cruijffschaal. Die gaat tussen landskampioen Ajax en PSV. Het weer nog. Vannacht vooral in het zuidoosten een aantal buien met onweer. Morgen eerst zonnige periode, maar vooral vanaf de namiddag pittige buien mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 21. Tot zover het NOS-journaal. Er is nog verkeersinformatie. Twee files, eentje op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat tussen Badhoevedorp en knooppunt Velsen 4 kilometer... En ook nog een file op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Daar staat tussen Heerenveen-Zuid en knooppunt Heerenveen 2 kilometer. Komt door wegwerkzaamheden daar. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vandaag is een eigenzinnige denker. Een idealist die altijd kansen ziet. En vooral een ondernemer. Bas Timmer is de bedenker van de Shelter Suit. Hij heeft er vast wel eens van gehoord. Die waterdichte warme jas die met een rits onderaan uitgebreid wordt tot slaapzak. En zo de daklozen droog en warm houdt. De jassen worden gemaakt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Van stof die geupcycled wordt. Dus het mes snijdt eigenlijk aan drie kanten. In 2014 maakte hij een eerste exemplaar. En inmiddels heeft zijn stichting meer dan 12.500 Shelter Suits uitgedeeld in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en vele landen in Europa. Maar dat is nog lang niet genoeg als het aan Bas ligt. Dus ging hij onlangs een samenwerking aan met het Franse high-end modemerk Chloé en met de browniesbakker van Ben & Jerry's IJs. En hoe dat de daklozen gaat helpen, hoort u vanzelf het komende uur. Bas Timmer werd in 1990 geboren in Enschede, waar hij opgroeide in een textielfamilie. En nu woont hij in Arnhem. Hij won inmiddels vele prijzen voor zijn producten en werd door het Amerikaanse blad Time uitgeroepen tot een van de 10 Next Generation Leaders van 2020. Een eer die het jaar daarvoor aan Greta Thunberg ten deel viel. Nou, is niet niks, hè? Nee. Geweldig. Bas, heel erg leuk dat je hier bent. Heb je zelf ooit een nacht buiten doorgebracht? Ja, eigenlijk meerdere keren. Ook al in het begin juist, om de Shelter Suit op te testen op het schoolplein. In Enschede zijn we over een hekje geklommen. En hebben we een nachtje buiten geslapen om te kijken hoe het beviel. Ja, en het was eigenlijk heel erg warm. Dat was echt heel prettig. En afgelopen jaar of 2 jaar geleden heb ik ook 2 weken in een shelter bag geslapen. In een reis die ik maakte door Amerika heb ik gewoon buiten geslapen in die shelter bag. Om gewoon te ervaren hoe dat product nou ligt en hoe ik hem kan verbeteren. En toen je de shelter bag is een variant eigenlijk. Hè? Dat is een bedje met een kussentje en een waterdicht afdekspreidje, zou ik maar zeggen. Ja, klopt. Voelde je ook bedreigd dat je buiten sliep? Of had je zoiets van, nee, ik lig hier mijn producten uit te testen? Of had je wel een beetje dat gevoel wat de daklozen moet hebben? Nee, ik ben ook niet. Ik was ook echt niet van plan om zo'n ervaring, wat een dakloos iemand heeft te ervaren, want dat kun je helemaal niet ervaren. Dus ik ben ook niet in de stad gaan liggen. Ik ben gewoon achteraf in veilige plekken gaan liggen. Want het ging mij om het product. Ja. Ik voel me niet echt aangetrokken om zo'n ervaring te willen beleven. En dat is helemaal niet te doen. Dat een nacht buiten slapen heeft niks te maken met wat een dakloos zijn. Nee, absoluut precies. Niet. Nee. Maar jij zegt altijd dat de stereotype dakloze eigenlijk niet bestaat, toch? Nee, ja, ik heb nu inmiddels zoveel producten uitgedeeld en ik zie constant nieuwe mensen. Ik heb nog nooit iemand ontmoet waarvan ik denk, nou kijk, dat is nou echt het stereotype dakloos. Er zijn zoveel verschillende mensen die om verschillende redenen op straat komen. Verschillende karakters hebben, verschillende wensen hebben, van verschillende dingen houden, verschillende kleuren houden. Net als iedereen, jij en ik. Ja, en ik zie dus echt ook het verschil. En ook echt de hulp die iemand nodig heeft, is constant anders. Iemand kan behoefte hebben aan financiële hulp of gewoon een warme jas of gewoon een praatje. Maar iedereen heeft uiteindelijk gewoon dat huis nodig en die baan nodig. Ja, dat praatje lijkt me heel belangrijk, want eigenlijk wordt er zoveel aan die mensen voorbij gelopen. Het is ook een soort parallelle wereld waarin zij leven, toch? Ja, absoluut. Ik las gisteren nog een verhaaltje die Tony, die doet bij ons de social media en die doet ook alle interviews met mensen. Daar was een dakloze vrouw die bijna 2 meter was. En ze zegt, het is zo bizar, ik ben 2 meter groot, maar ik word constant over het hoofd gezien. En dat zien de dakloze mensen, dat voelen ze constant. Ja. Als ze op straat zitten, dat ze gewoon voorbijgelopen worden. Als ze vragen van, hey, mag ik je wat vragen? Nee, ga weg. Die mensen voelen zich echt verstoten van de rest. Ja. Waar komt jouw interesse voor daklozen vandaan? Ja, ik heb dat eigenlijk zelf niet vanaf mijn jeugd of zo gehad. Ik denk dat het echt begon toen de vader van 2 vrienden van mij als dakloze man overleed op straat. En ik herinnerde me toen ook een aantal dingen die mijn moeder deed. Ze had vroeger een textielwinkel en ze gaf best wel vaak een slaapzak weg aan de daklozen. Die bij haar langskwamen van, hey, het is koud, heb je misschien een slaapzak? Het grappige is dat ik me ook direct herinnerde hoe die dakloze mensen reageerden op haar. Ze kwamen vaak terug met een bosje bloemen of met een 5 gulden. Dus de dankbaarheid was altijd heel erg mooi, in ieder geval ook richting mijn moeder. Dus ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is van mijn verleden wel, waarbij mijn moeder eigenlijk iedereen als gelijke ziet. Dat moment dat gebeurde in Enschede was een beetje de druppel. Ja. Op het moment dat ik dacht, misschien kan ik wel ook iets doen. Ja, het is zo grappig dat jij je zo verantwoordelijk voelt. Hè? Om dit project inmiddels wel te trekken. Ja. Ja. Maar toen ook al, want toen ben je eerste shelter suit gaan maken. Ja. Hoe zag die eruit? Anders dan die van nu, maar eigenlijk ook wel hetzelfde. Beschrijf hem eens. Het is een waterdichte jas met een aanritsbare slaapzak. Dus het is gewoon een goede outdoor jas waar een rits aan de onderkant zit, waar je een waterdichte slaapzak aan vast kunt ritsen. En dat eerste prototype, dat was, daar zat een rits aan de buitenkant. Dus daar kon de water in regenen. Ja. De bodem was nog gesloten, dus mensen voelden zich gevangen. Je kon niet wegrennen als je bedreigd werd op de andere manier. De mouwen waren gewoon een kopmouwen in plaats van een raglanmouw. Raglanmouwen, daar regent de water af. Ja. En bij een kopmouw regent het in. Omdat je dan een naad op je schouder. Dan heb je een naad op de schouder. Ja. Dus door middel van gesprekken met de mensen, zelf het product constant opnieuw te bekijken, feedback te verzamelen, passen we het pak constant aan. Zoals we hebben nu, dat je de onderkant open kunt schoppen en weg kunt lopen. Hoe of heb rennen. Je dat gedaan? Met klittenband? Met klittenband, ja. En we hebben ook een rits aan de voorkant van de slaapzak gemaakt. Dus dan kun je open rits aan de voorkant, klittenband los en dan is het eigenlijk een deken. Dus nu is de slaapzak ook omtoverbaar tot een deken. Ja. En dus je bent continu dat product eigenlijk aan het veranderen en het innoveren. Ik begreep dat je ook nu wil dat het een soort service wordt, die jas. Ja, want waar we achterkomen is dat dakloze instanties door heel Europa, maar ook Nederland, nog moeilijk of vaak moeilijk aansluiting vinden met de daklozen die gewoon geen hulp willen. En je ziet dat de Shelter Suit echt een bruggenbouwer is. En dat komt ook constant van dakloze instanties naar ons terug. Van ja, zodra we dat pak laten zien en dat uitleggen en aan hem geven of aan die man of vrouw geven, dan verandert diegene gewoon in een heel open en verrast en dankbaar persoon. En zo kun je een band bouwen met iemand. En ik denk dat er ook producten zijn die minder persoonlijk zijn dan een jas. Bijvoorbeeld de shelter bag. Dat is eigenlijk een matrasje met een waterdichte laag waarin je droog slaapt. Dat het misschien wel een eigendom kan zijn van de dakloze instantie. Waarbij ze dat product kunnen geven als de dakloze opvang vol is. Of diegene er echt niet in wil of niet in kan. Omdat hij misschien... een heleboel redenen waarom iemand niet in de opvang terecht kan. Dat ze het uitlenen. En de volgende dag komen van, hey, is het misschien nu tijd om de opvang in te komen? Of de dag daarna, is het misschien er nu tijd voor? En dat ze die shelter bag terugnemen, reinigen en weer gebruiken voor iemand anders. Ja, dus dat het echt een manier is om in contact te blijven met dakloze personen. Ja. Ja. Ik zei net in mijn inleiding van het mes snijdt aan drie kanten. Hè. Heb je dat vanaf het eerste moment zo gewild? Dat het ook gefabriceerd werd door mensen die afstand hadden tot de arbeidsmarkt? Nee. Eigenlijk niet. Goed eerlijk antwoord. Ja, ik ben heel erg trots nu op het concept wat we hebben. Want we maken de pakken zo sociaal als maar kan. Mm. Dus we doen dat in onze sociale fabriek, waar we Syrische mensen inburgeren, een baan bieden. De materialen zijn geupcycled. Maar Hoezo burgeren jullie de mensen in? We geven ze Nederlandse les. We helpen ze met brieven, met contact met de gemeente, het vinden van huizen. De heel veel mensen die uit Syrië komen, en met name ook iets de oudere mensen, die kunnen niet zo snel Nederlands leren. Dus een baan vinden is echt wel moeilijk in Nederland. Maar ze zijn ontzettend goed achter de naaimachine. En wij hebben mensen nodig die goed zijn achter de naaimachine. Dus we bieden hen die baan. En parallel daarvan geven ze ook al die hulp om langzaam toch als Nederlander te voelen. Daar heb je dan ook weer aparte iemand voor in dienst die jouw werknemers helpt. Ja, precies. Ja. Een jobcoach. Hoeveel tijd kost dat, zeg maar? Fulltime. Ja, dat is Annette. Die heeft bij ons de jongens nu voor 6 jaar begeleid. Het is eigenlijk wel ook een moeilijk moment nu dat we het zo over hebben. Want zij gaat ook stoppen. Zij is echt de moeder van ons atelier. Van alle jongens en vrouwen daar. Heel veel mensen hebben hun familie moeten achterlaten. Maar zij voelt ook misschien dat het nu tijd is voor wat anders voor haar. Zij voelt zich ook heel verantwoordelijk. Heel erg voor al die mensen. Ja, en dat hebben wij allemaal. We zijn begonnen 6 jaar geleden met het atelier. En heel veel mensen zijn er nog steeds vanaf die eerste dag. Dus we hebben een hele sterke band met z'n allen. Ja. Maar dit heb ik nooit zo bedacht in het begin. Het is eigenlijk zo dat we gratis stoffen nodig hadden. Dus we zijn op zoek gegaan naar restmaterialen, want dat is dan gratis. En we zochten mensen die goed konden naaien en in het begin niks te doen hadden. Dus misschien vrijwilligerswerk wouden doen, zodat dat ook in het begin gratis was. En we zijn toen naar het AZC gegaan en daar hebben we 8 mensen gevonden die heel erg graag de Nederlanders in nood wouden helpen. Ach. Dus zo is het echt begonnen. Dat toen de Syrische vluchtelingen naar Nederland toe kwamen, zag je natuurlijk in het nieuws al die negatieve reacties van, hè, ze komen onze baan inpikken en ga terug naar je eigen land en allemaal dat geouwe. En ik kom in het AZC en er zijn daar 8 mensen die vol enthousiasme zeggen van, ik wil gratis voor jullie die pakken maken en ik wil jullie helpen om de daklozen hier te beschermen. En 1 iemand zei zelfs van, Nederland doet zoveel voor mij, ik wil graag wat terug doen. Dus wat we daar eigenlijk zagen is dat de realiteit is dat hele lieve mensen zijn die heel erg hard willen werken en heel erg balen van het feit dat ze hun land hadden moeten verlaten. Ja, natuurlijk. Ja. En die vaak ook niet mogen werken nog in het begin, hè, terwijl ze wachten. Ja. Je bent ook, laten we het nog heel even over de daklozen hebben. Want dat aantal daklozen in Nederland is tot mijn verbazing en verbijstering, had ik helemaal niet verwacht, in de laatste 10 jaar verdubbeld. Ja. Terwijl ik dacht dat er veel minder daklozen op straat waren dan in de jaren 80 of 90. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Nee. Heb jij daar een verklaring voor? Of zijn dat helemaal geen dingen waar je mee bezighoudt? Ik hou me niet zo heel erg met dat soort dingen bezig. Maar het is natuurlijk wel heel erg moeilijk om in een stad als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede een betaalbare huurwoning te vinden. Er zijn blijkbaar veel te weinig woningen voor deze mensen. En het systeem is gewoon nog niet goed genoeg. Mensen komen op hele lange wachtrijen terecht. Er is gewoon niet genoeg hulp. En de overheid belooft veel dingen. Zoals een tijd geleden was er een plan van Paul Blokhuis om veel meer woningen te bouwen. Maar die zijn er nog niet. En het duurt allemaal best wel lang. En ik vind het wel heel fijn dat de shelter suit is, voor mijn gevoel, bijna zoiets van, nou kijk, is dit dan nou nodig dat we een jas moeten geven omdat het niet lukt om die mensen een huis te bieden? Dus ik hoop ook dat het heel erg het gesprek opent om meer te doen voor deze mensen. Mm-hmm. Je hebt ook bedacht van, het zijn niet alleen dakloze mensen hier in Nederland of in andere Europese steden die jas nodig hebben, maar ook mensen in vluchtelingenkampen op Lesbos of op Samos. Mm-hmm. En je bent daar naartoe gegaan, toch? Ja. Klopt. Hoe was dat? Er was een behoorlijke shock. Ja? Ja, het was echt heel heftig. We zijn daar vier, vijf jaar geleden naartoe gegaan, samen met Movement on the Ground en Waka Waka. Movement on the Ground is de NGO die in Lesbos hulp biedt. En Waka Waka maakt lampjes, ook voor mensen die geen lampjes hebben. En ons doel was om ieder kind daar een warme jas te geven, een shelter suit. En dat is uiteindelijk gelukt. We hadden al die pakken hadden we gemaakt en dat was allemaal gefinancierd. En dat was echt wel een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. En ik ben daar toen naartoe gegaan met collega Joep en collega Sascho. En Sascho, die komt ook uit Syrië. Ja, die doet heel veel voor jullie, hè? Die doet heel veel. Ja. Die maakt eigenlijk de prototypes. En dat is de zon in ons atelier. Die is vol positiviteit, ondanks dat hij een ontzettend zwaar leven heeft gehad. En we vliegen naar Lesbos toe. En op het moment, we zitten in de lucht en we zien daar op dat schermpje de vlucht van Amsterdam naar Mytilini. En hij zegt, Mytilini, ik ben hier geweest. Och. En hij dacht dat hij op Samos of op een ander eiland was geweest. Dus hij had helemaal niet in de gaten dat hij als vluchteling een jaar daarvoor of twee jaar daarvoor in Mytilini was. En we landen daar en hij zegt, ach, ik heb daar bij de boot voor het hek heb ik geslapen. En ik heb bij de kerk geslapen. En ik heb voor de Lidl heb ik geslapen. En ik heb een tentje meegenomen. En hij heeft gewoon echt weken buiten geslapen. En de grenzen waren toen nog niet dicht voor Lesbos. Dus hij kon vrij makkelijk doorreizen. En we komen daar bij dat kamp terecht. Nou, had de tranen in zijn ogen. En wij allemaal van, wat de fuck is hier aan de hand? Kinderen die op blote voeten liepen, tenten die zelf in elkaar geknutseld waren. Duizenden mensen, vrouwen, zwanger, mannen die niet goed gekleed. Het was gewoon echt heel, heel heftig om dat te zien. En ja, je vliegt 2 uurtjes of 3 uurtjes vanuit Schiphol en je bent daar in 1 keer. En ik ben gewoon heel erg enthousiast en open en ik wil mijn werk gewoon goed doen. Dus ik pak al die shelter suits uit en ik doe die kindjes, die jasjes aan. En je ruikt ondertussen dat die kindjes en de mensen daar natuurlijk geen fatsoenlijke douchevoorzieningen hebben. Want je hebt daar, er waren daar toen volgens mij 6.000 mensen in een kamp waar maar plek is voor 2.000. Dus de geur bij iedereen, en wat je natuurlijk ziet, dat bleef me echt heel lang bijhangen. En we zaten in het vliegtuig terug. En ja, we hadden het gewoon echt heel erg moeilijk mee. Dat we alle drie spontaan begonnen te huilen. Van wat is hier in hemelsnaam aan de hand? En hoe kunnen we dit toelaten? En het was de dag voor oud en nieuw. Nou, en ik snapte er gewoon helemaal niks meer van. Hoe iedereen het lef had om dat glas te heffen. Je was echt in shock. Ik was echt in shock. En ook nu ik het er weer over heb, dan voel ik gewoon dat ik denk, van, het is te bizar voor woorden dat dit nodig is. Dat we zo bang zijn om onze privileges hier te verliezen in Nederland, waardoor we dan maar onze deur sluiten voor de buren. Ja, vind ik heel bizar. Ja, zeker. Ja. En wat heb je daar kunnen doen? Hè? Je hebt die kinderen, een aantal kinderen de jas kunnen geven, de shelter suit. Ja. Maar ik neem aan dat je met een totaal onbevredigd gevoel daar weggaat. Ja, want je kan dat niet oplossen. Nee, het is maar een jas, hè? Ja, precies. Dus het mooie is dat we de mensen in ons atelier helpen en dat zij die mensen kunnen helpen en dat we heel veel awareness creëren en dat we die mensen een jas geven en dat aandacht geven en ook hun laten zien wat heel mooi was, dat Sascho daar was geweest een jaar geleden. En zij zagen van, oh, het kan goed komen. Dat Sasho uit Nederland terug kan komen om ons dit te geven. Dat geeft heel veel hoop. Maar het is maar een jas. Ja. Het is een warme, fijne jas. Maar ja, ik voelde me wel een beetje machteloos. Dus ik dacht van, ja, is dit het dan nou? Ja, dat is natuurlijk continu jouw strijd. Hè? Je wil helpen en je verzamelt wat geld. Alles wat jij doet, komt van giften. Ja. En dan heb je 10, 20, 50, 200 producten. Ja. En het is nooit genoeg. Nee. Want je hebt heel veel support gehad van het Enschedese bedrijfsleven. Hè? Maar dat is natuurlijk heel kleinschalig. Ja. Wat zijn in Nederland de bedrijven geweest die jou heel erg gesteund hebben? Het gaat me niet om de namen, maar om het soort bedrijven. Nou, dat is echt onze materiaaldonateurs. Met name is dat een textielproducent Ten Kate in Nijverdal, die al vanaf het begin ons gratis doek levert. En het gaat om tienduizenden meters doek dat een foutje heeft. Dat is tentdoek, ja. Heel stevig, waterdicht, ademend. Een schot in een roos. En dat zit gewoon naast Enschede in Nijverdal. Nou, we hadden direct een klik. En ze steunen ons tot op vandaag met heel veel stof. En waarom doen ze dat? Uit idealisme? Ja, uit idealisme. Want ja, ze hebben daar stof liggen waar foutjes in zitten. Die kunnen ze wellicht doorverkopen. Maar dat het in zo'n mooi product belandt, waarbij banen gecreëerd worden en mensen warm gehouden worden, is voor hun gewoon echt een iets heel fijns. En de directeur Rob, die zit ook in onze raad van toezicht, die is zo betrokken bij wat we doen. Dat is gewoon, vind ik echt heel erg mooi. Een stichting die ons heel erg helpt is uit Eindhoven Start Foundation. Die ons ook al vanaf het begin gaan helpen, want die zagen een tegenlichtaflevering van VPRO, daar zaten wij in. En die zagen van, ja, wat die jongens doen daar, die geven de vluchtelingen een baan, die helpen ze met, of nou, nog geen baan, die geven ze inburgering, maar dat is ook wat waard. Dus ga ik eens nadenken over een verdienmodel, hoe je donaties kunt werven, hoe je die pakken misschien kunt verkopen aan een dakloze instelling. Die zijn met ons een heel traject ingegaan om een plan te maken. En tot die tijd dat wij op eigen benen kunnen staan, steunen zij ons financieel. Dus zij helpen ons heel erg. Ook met introducties aan andere fondsen, zoals de Rabobank Fonds of Stichting Doen. Het is een continue struggle tussen liefdadigheid en weggeven. Ja. En een soort je hand ophouden en het bedrijfsleven benaderen en kijken wat je daar los kan weken. Het lijkt mij heel ingewikkeld, want je wil alleen maar geven. Ja, ik vond het in het begin ook echt wel heel erg moeilijk. Dat eigenlijk was de conclusie dat we niet alles zomaar gratis weg konden geven. Want in het begin was het echt stof gratis, slaapzakken gratis. Ik werkte in het weekend als kok van vrijdag tot zondag en maandag tot vrijdag werkte ik gratis. Alle mensen in het atelier werkten gratis. En op een gegeven moment was ik op, was iedereen in het atelier op. Dus je moet gewoon echt donaties binnenhalen. En ik weet nog dat we de eerste donatie van €3000 kregen van Emiel Ratelband. Dat was net. Emiel Ratelband? Ja, toen we Sheltsuit begonnen, kreeg ik slaapzakken en tentdoek. En we hadden nog niet ons eigen atelier. Dus er was een ateliertje in Enschede die aanbood voor een gesponsord bedrag om die pakken in elkaar te naaien. Maar we hadden geld nodig. En dat was €3000. En ik dacht, wat krijgen we nou? Iemand doneert gewoon €3000 hiervoor. Want we hadden Emiel gewoon een berichtje gestuurd van, hey, je hebt buiten geslapen voor een programma om dakloosheid op de kaart te zetten. En zou je €3000 willen doneren? En echt, dezelfde avond volgens mij kregen we een berichtje terug. Ja, dat wil ik wel, kom morgen maar langs. Dus hup, naar zijn kantoortje kregen we het geld en zijn boek met Chaka erin geschreven. En hij was onze allereerste donateur. Dus dat gaf gewoon wel een bijzonder gevoel dat mensen wouden doneren voor dit. Ik had gewoon geen idee dat het mogelijk was. Heeft hij jullie verder nog op weg geholpen? Nee, dat was gewoon. Hij dacht daar verder niet over na. Van, nou, hier, dit is jullie kickstart, doe het. En eigenlijk vanuit daar is het hele balletje beginnen te rollen. En het is best wel zwaar, ja, om donaties te werven. Want je hebt een club in je atelier op de loonlijst. Je moet je materiaal inkopen, je moet je huur betalen. Dat is maandelijks best wat geld wat je bij elkaar moet krijgen. En om dat van donaties te krijgen, van burgers, van bedrijven, van advocatenkantoren tot de lokale bakker, tot aan grote bedrijven, dat is best wel zwaar. Ja. Want je bent heel afhankelijk van of iemand Ja. Aardig wil zijn, net zo aardig als jij wil zijn. Ja. Ja. Want ik begreep ook dat dan ben je bij Jinek. Mm-hmm. Hè, daar heb je wel eens gezeten. En dan staat daarna de telefoon roodgloeiend. Iedereen wil je helpen. Mm-hmm. Maar als puntje bij paaltje komt, dan komt er toch niet zoveel. Nee, dat is. Maar ik heb echt wel, denk ik, zeker wel 10 keer ben ik wel gebeld. Niet alleen in Jinek, maar in die 6 ja. jaar. Van nou, je gaat. Ik wil je wel 100.000 euro doneren. Of 200.000 euro. Of 50.000 euro. En nou, dan ga je in gesprek. En dan uiteindelijk blijkt het toch allemaal niet. Te passen financieel. Of er wordt niet genoeg teruggedaan. Of ik weet het niet. Mensen raken natuurlijk ook heel snel enthousiast van zo'n mooi verhaal. Ja. En dat snap ik. En dan is de enthousiasme. En dan denk ik, yes, daar gaan we. We gaan heel veel mensen warm houden. En we kunnen nog 2 mensen erbij aannemen. En dan als het dan niet lukt, dan is die teleurstelling er wel. Maar ik denk dat het bij ieder bedrijf zo is, eigenlijk. Ik hoor ook wel van mensen om me heen die ergens anders werken. Van ja, dat is toch wel een beetje het ondernemen. Nou, hoe ga je daarmee om met die teleurstellingen? Want het is wel zo dat iedere ondernemer dat heeft. Maar jij bent geen ondernemer geworden. Dat ben je eigenlijk tegen wil en dank, toch? Ja. Ja, ik weet niet. Hoe ik ermee omga is eigenlijk teleurstelling in het begin. En dan ook, we moeten toch echt weer verder. Dus ja. dan, de volgende dag is het gewoon weg. Steeds en dan, weer opnieuw jezelf opnieuw herpakken. En gewoon, vooruit. Er is nu misschien een break. Oh, Zuid-Afrika, daar zit je ook. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen dan? Want je hebt daar ook een atelier, net als in Nederland. Ja. Een vriend van onze voorzitter van de Raad van Toezicht, die heeft die kwam in ons atelier. En die woont ook in Zuid-Afrika. Dat is gewoon een kennis dus van de Sheltershoot-familie. Die zei van, wat jullie hier aan het doen zijn, ook dat jullie die mensen een baan bieden. In Zuid-Afrika is volgens mij een van de grootste werkloosheid onder jongeren. Mm-hmm. Wereldwijd. Het is echt heel hoog. En kunnen we niet dat we ook een atelier daar opzetten? Nou, ik had net toevallig een shelterbag voor het eerst ontwikkeld. En omdat ik in Colombia was voor een design week, om daar ook iets te doen, zag ik dat de sheltersuit is niet geschikt voor ieder klimaat. Het is gewoon echt voor de koude winters. Ja, precies. Dat is een hele dikke slaapzak. Ja, en de shelter. En ik zag dus van, nou, er is misschien ook wel iets anders nodig. Een matrasje dat je kunt oprollen, dat je kunt gebruiken als tas, dat ook waterdicht is, dat een soort hoofdbedeksel heeft, dat het tegen een regen is. Ik heb toen de eerste sample gemaakt, een shelterbag. Dat liet ik aan hem zien. Hij zei, nou, dit is perfect voor Zuid-Afrika. Wil je met mij daar naartoe? Om te kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. En dat je gewoon precies hetzelfde doet als wat je in Nederland hebt gedaan. Nou, dat is goed. Ik daar naartoe. Eigenlijk bekeken van, nou, wat hebben we nodig? We hebben materialen nodig, we hebben een atelier nodig, we hebben mensen nodig, we hebben distributiepartners nodig en we hebben geld nodig. Nou, eigenlijk alle dingen, behalve dat laatste stukje, dat ging heel makkelijk. Dus we vonden heel snel een ateliertje dat leeg stond. Ik heb met 8 dakloze instanties gepraat, pak laten zien en iedereen was laaiend enthousiast voor deze pak. Willen we heel graag hebben, deze shelterbags, die willen we graag uitdelen. Dus de vraag was de. Materialen hadden we ook snel geregeld via een bedrijf. En aan het einde zocht ik natuurlijk naar donaties. En toen sprak ik een man, hij heet Ravi Naidu. Die heeft een conferentie opgestart, dat heet Design in Daba. En daar spreken eigenlijk designers van over de hele wereld over innovatie en wereldveranderende projecten. En ik liet het hem zien en ik zei van, zou je niet de eerste batch willen doneren? Toen zei hij, ja, dat is goed. Ik wil er 250 wil ik er doneren. Zodat je je eerste productierun kunt doen. Maar dan wil ik wel dat je ook op het podium komt staan bij Design in Daba. En dan gaan we vragen of het publiek dat in ieder geval wil verdubbelen. Zodat het door kan gaan. Nou, en we hebben een atelier opgezet. 6 dames hebben die pakken in elkaar genaaid. En ik heb de presentatie gedaan daar. En daar zaten mensen van Mercedes in de zaal, van Secret, dat is een merk hier uit Amsterdam, van Nederland. En iedereen begon in één keer te doneren. En we hebben toen 1500 shelterbags bij elkaar gedoneerd gekregen. En daar hebben we toen een half jaar dames mee aan het werk gezet. En in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika. En er worden nu 600 shelterbags per maand gemaakt. En 2 maanden geleden was er een anonieme donateur in Nederland die 8000 shelterbags heeft gedoneerd. Hey. Dus de dames daar hebben meer dan een jaar werk. Ik praat met Bas Timmer. Hij is eigenaar van, nou ja, eigenaar, ontwerper, ideeënmaker van Stichting Shelter Suit voor daklozen. Uit wat voor gezin kom je dat je zo? Hè, dat was een textielfamilie, toch? Ja, ik kom echt uit een textielfamilie. Mijn opa en oma die hadden een textielbedrijf, met name beddengoed, dekbedden. Dat hebben mijn vader en moeder toen overgenomen. En ja, ik ben daar echt in opgegroeid. Dus ik zat ook al echt als jong iemand in de schuur van mijn opa en oma van hun stoffen tasjes te maken en kussentjes te maken. En het is gewoon een hele, ja, hele lieve, warme, sociale familie. Ja, dat moet wel, want je vertelde dat je moeder dus ook al slaapzakken weggaf. Maar voor jou zit er dus ook wel een soort, de geur van stof is ook wel de geur van thuis. Ja, zeker. En ook de textuur. Ik vind het mooi om aan de stofjes te voelen. En en je kunt er wat mee bouwen. En dat zo voelt dat voor mij ook. Bouwen? Ja, het voelt voor mij wel als bouwen, ja. Ik ben meer een product modeontwerpen dan een modeontwerpen, eigenlijk. Ja, want je hebt op de middelbare school een moeilijke tijd gehad. Ja. En uiteindelijk werd je gered door de mode. Dat is wat ik begreep. Waarom was het moeilijk, de middelbare school? Nou, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 2 was. En ik heb heel veel energie in me. Dus ik was altijd heel onrustig en heel erg druk in de klas. En ik snapte ook niet zo goed waarom mijn ouders uit elkaar gingen. En als jong iemand denk je altijd dat het aan jou ligt. En je bent altijd boos op de wereld. En ik kon daardoor mijn energie gewoon niet op de goede manier kwijt. Dus ik was heel druk in de klas, heel vervelend. Ik irriteerde de leraren mateloos. Maar waar lag dat dan aan? Was je ongelukkig? Nee, niet per se ongelukkig op dat moment. Ik was gewoon echt een druktemaker en een boefje. En ik weet ook gewoon hoe het voelde voor mij dat als ik in de klas zat, in het midden van de klas, tussen andere mensen, ik wist niet of ik nou naar links, naar rechts, naar achter of naar voren moest kijken. Ik was gewoon heel geprikkeld en druk. En of ik zocht de drukte op, of ik trok het me aan. Ik weet niet, ik voelde me altijd heel erg onrustig. En het grappige was wel dat ik ook dat we ons realiseerden, tenminste mijn ouders en de leraren, dat er constant als ik de klas uitgestuurd werd, dan kon ik me in één keer heel goed concentreren op de gang. Dan maakte ik in één keer gewoon dingen af. En dan lukte het ook. En dat in de klas lukte het niet. Dus mijn cijfers waren niet goed. Totdat we echt besloten dat ik gewoon strak vooraan in de klas moest zitten. Maar dan niet naast de mensen, maar echt onder het bord. Ja. Dus dat ik echt niemand links en rechts naast me zat. En toen gingen de cijfers omhoog. Dus je was heel snel afgeleid. Ja, heel snel. Ja. Maar was je thuis wel tevreden? En ja, echt gewoon wel. Gewoon een happy childhood. Ja, dat denk ik wel. Ik was veel ook bij mijn opa en oma, omdat mijn moeder veel werkte. Ik was daar eigenlijk heel gelukkig. Maar ik was gewoon niet, ik kon mijn energie niet altijd op de goede manier kwijt. Er waren ook wel er was ook een lerares toen ik verhuisde naar Lonneker. Dat is een dorpje naast Enschede. Mm-hmm. Ik kom uit Glanenbrug. Dat is echt een dorp naast Enschede. Ja, waar je veel meer op straat bent. Veel meer boefjesgedrag. Wat ruiger, wat harder. Toen kwam ik in Lonneker. En dat was een heel braaf voor mijn gevoel. En iedereen was heel netjes en keurig. En wel bespraakt. En ja, heel, heel anders. En er was ook een lerares die me echt een tweede, een derde, een vierde, een vijfde en een zesde kans gaf. Maar gewoon in mij geloofde. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En mevrouw Notenkraker, dacht ik, als ik me goed weet. Mevrouw Notenkraker bij deze, hartelijk dacht dank. Ja, ja. Ja, en mijn moeder is daar ook heel erg blij mee. En daardoor ging het wel echt een stuk de betere kant op. Toen ging ik naar VMBOT en had ik nog steeds wel eens mijn streken. En dan ging het steeds beter. Maar toen ik echt op de modeopleiding terechtkwam. Maar hoe kom je dan op de modeopleiding terecht als boefje? Nou ja, ik wou graag een. Ik vond, net als heel veel mensen op de middelbare school, wil je graag goed kleden, wil je er cool uitzien. Mm-hmm. En ik vond dat ook. Dus ik had wel wat met kleding. En, maar ik wou ook wel echt ondernemen. Ik wou ook wel graag iets bouwen of zo. Dus ik dacht, misschien kan ik met die kleding, kan ik wel een kledingwinkel beginnen. Nog helemaal niet aan een kledingmerk gedacht, maar aan een winkel waar een kleding verkocht wordt. Dus misschien is die opleiding wat. En, wat voor dingen had je dan voor ogen? Eigenlijk een kledingwinkel. Ja, gewoon hippe kleren. Hippe kleding. Want ik was toen fan van G-Star en Diesel en al dat soort merken. Maar in mijn eerste jaar, eigenlijk in de eerste maand, dan zijn de stromingen gecombineerd. Dus de commerciële opleiding binnen de mode en de creatieve, dat is eigenlijk 1 jaar. En in die eerste maand kreeg ik een creatieve opdracht, net als iedereen, om een tas te maken. Een strandtas. Mm-hmm. En op de een of andere manier kreeg ik allemaal ideeën van, oh, dat moet dan misschien met blauwe en wit gestreepte stof zijn. Een beetje meubelachtige stof, zodat het een beetje dat marine gevoel heeft. En misschien met een soort jute rand, zodat het een beetje ruiger is. En dan kunnen we wel touwtjes aanhangen met schelpen of zo. En uiteindelijk heb ik dat ding gemaakt en was het echt een hele mooie tas. Echt een tas die mijn moeder en de vriendinnen allemaal heel mooi vonden. En ik vond het zo leuk, dat creatieve proces van iets bedenken en daar... Dat voelt heel fijn om te dromen over iets moois en dingetjes te combineren met elkaar. En dan het ook nog kunnen maken, precies zoals ik in mijn hoofd heb. Ja, dat voelde echt heel erg goed. Ja, want dat maakte je zelf op de naaimachine. Ja, ja, ik had een omdat mijn oma een naaimachine had vanuit haar textielbedrijf, had ik een naaimachine in huis gehaald. En een lokmachine en een naaimachine. En vanaf dat moment was ik gewoon compleet verslaafd aan het maken van kleding. Na die eerste tas zat ik tussen de les door te schetsen. Van, kan ik hier een trui maken voor mezelf? Hoe doe ik dat? Dan had ik een trui uit elkaar geknipt om de patronen te pakken. Dan had ik gewoon stof gekocht. Nou, een trui in elkaar genaaid. Wow, dat werkt. Oh, toen was het heel erg hip om een grote kool te hebben om je gezicht. Zo'n hoge kool. Toen dacht ik, misschien kan ik dat ook wel nabootsen. En heb toen met een stuk stof om mijn nek gewikkeld. En toen was het net een soort sjaal. En die had ik dan vastgemaakt aan de trui. En in één keer had ik een heel uniek model gemaakt. Dat iedereen op school heel cool vond. En toen vroegen meer mensen, wil je dat ook voor mij maken? En toen ben ik elke dag naar mijn kamer gegaan. Na school, om nieuwe dingen te maken. En het voelde gewoon, het was ook echt vet. Het was echt, ja, het was echt coole kleding. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. En dat was nog op het ROC? Ja, dat was op het ROC. Dus toen ben je doorgegaan naar Artes, de kunstacademie? Ja. En daar is de shelter suit? Nee, ik was eigenlijk in het eerste jaar dus helemaal verkikkerd op het maken van kleding. En ik heb toen mijn eigen merkje opgezet. En dat heb ik in die resterende 3 jaar van de modeopleiding heb ik dat opgebouwd. Ik had allemaal klanten en ook een aantal winkels verkocht om mijn truien. En het was altijd mijn droom om naar Artes te gaan. En dat is best wel lastig om daar aangenomen te worden. Vooral als je van mbo komt. Want dat is dan een kunstacademie beetje, in Arnhem, Ja, want als je daar van mbo komt, dan zou je... Lijkt het een beetje alsof iedereen denkt dat je niet zo snugger bent. Mm-hmm. Dus ik vond het best wel... Ja, iedereen is daar onzeker over. Gaat dat lukken? Maar ik had ook een beetje zo'n gevoel inmiddels opgebouwd van, ga ik nou mode doen en alleen maar mooie dingen maken? Ik voelde me niet helemaal meer thuis. Ik was ook over andere dingen aan het nadenken. Van, kan ik ook nog wat anders doen? En ik voelde me daar niet helemaal... Maar ik had toch toelating gedaan en ik werd aangenomen. En ik voelde me eigenlijk gewoon niet heel fijn. Ik kon dat kledingmerk van mezelf niet loslaten. Ik kon het werken in Enschede, want ik was ook kok, niet echt loslaten. Omdat ik dan ook mijn vrienden zag. Dus ik gaf mezelf niet volledig daarvoor. Eigenlijk alle studenten op Artes die werken van 's ochtends tot 's avonds aan alle opdrachten. En dan in het weekend ook. En ik gooide er af en toe wel een beetje met de pet na. En ik voelde me gewoon niet gelukkig. Dus ik ben gestopt na een jaar. En heb toen een jaar lang met mijn eigen merk ben ik weer verder gegaan. En toen gebeurde het shelter suit moment. Ja, dat de vader van jouw vrienden overleed. Ja. Er zit wel iets heel bezetens in jou, hè? Want zoals je ook vertelt, dat hele shelter suit leiden is natuurlijk een bezeten missie. Ja. Om het goede te doen. Maar zo was je ook dus heel bezeten truien aan aan naaien iedere avond. Ja. Wat is dat bezetene in jou? Ja, weet ik niet. Passie, denk ik. Ik heb een doel hebben, een droom hebben om het meeste uit het moment in het leven, denk ik, te halen. Ik kan soms wel daardoor over een beetje niet overwerkt en ook niet overspannen of zo. Maar, ja, wel, maar ik durf te het wedden ligt er wel eens aan, maar ik haal er ook zoveel energie uit. Dus. Ja, ik durf te wedden dat het ook wel ten koste gaat van een heleboel. Ja. Van je privéleven of van je welzijn of je rust. Of... Ja. Is dat zo? Ja, denk ik wel. Maar ik ben gewoon heel gelukkig. Dus ja, ik zie mijn vrienden misschien minder dan dat de rest van de vrienden elkaar zien. Maar ik zie ook heel veel andere dingen waar ik heel blij van word. Wat is het hoofddeel wat je eruit haalt, zeg maar? Mensen ontmoeten. Van alle lagen van de maatschappij. Van de directeur van bewijs van Ten Kate tot de directeur van Chloe tot aan de daklozen en de vluchteling op straat. En ik vind dat gewoon heel fijn om te ervaren dat we allemaal hetzelfde zijn. Dus ik heb daar echt ook in de omgang. Daar haal ik gewoon heel veel uit. Vind ik heel fijn. Ik kan heel creatief zijn in het ondernemen. Ik kan heel creatief zijn in het atelier. En ik heb gewoon een droom om dat neer te zetten. Ja. Dus ja, waarom zou je dan niet plezieren? En dromen zijn fijn, toch? Ja. Dus nou, ik probeer dat dan in ieder geval te doen. Wat zijn de grootste angsten die je hebt moeten overwinnen? Hè? Want je gaat wereldwijd, zeg maar. Ga je kijken of je geld kan genereren. Ja. Je gaat slaapzakken uitdelen of sheltersuits. Ik kan me voorstellen als zo iemand zegt in Zuid-Afrika, ga jij dan op een podium staan en een zaal toespreken, dat je denkt, ik was eigenlijk truien aan het maken. Ja. Nou, ik vind dat de presentaties en zo vind ik niet zo eng. Ik vind het vaak, net als de allereerste sheltersuit die ik uitdeelde, was ik heel erg bang dat die daklozen me maar een gekke vent vond die maar iets heel lelijks had gemaakt. Ja? Was je daar bang voor? Ja, omdat je, dat had ik ook de eerste trui die ik maakte. Ik was echt doodsnerveus dat degene die trui kocht, dat hij het niet mooi zou vinden. En maar hetzelfde is voor die daklozen. Straks vindt hij maar een heel lelijk raar ding. En kan ik dit wel doen? Straks, ja, overlijdt er een dakloze. Ook in het pak. Misschien was hij ook wel overleden. Misschien zonder, natuurlijk. Maar dat soort angsten, ja, dat vind ik wel heel erg eng. Ja. Natuurlijk. En je bent een stichting aan het leiden. Dus je moet het echt allemaal goed doen. Dat is soms wel eng. Nou, mensen die van je afhankelijk zijn. Mensen in het atelier. Dat vond ik in de eerste periode dat we mensen aannamen. Dat is heel zwaar. Echt heel zwaar. Dat ik ervoor verantwoordelijk ben dat die mensen betaald worden. En dat we niet failliet gaan. Dus daar ben ik ook bang voor. Dat we failliet gaan. Het lijkt er niet op dat dat gebeurt. Want we hebben sterke mensen om ons heen. En stichtingen die ons steunen. Maar die angst is er altijd. Ja. Ik wil nu heel graag ook een kledingmerk ernaast bouwen waar de winst van naar sheltersuit gaat. Maar wat vindt iedereen daarvan? Dus toch wel de mening van anderen zijn wel dingen die je bezighouden. Dus in die zin ben je ook echt wel een kunstenaar die bang is voor de recensies, zeg maar. Bang van voor de reacties van het publiek. Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt nu mensen die de economische kant van de zaak runnen in Enschede en in Zuid-Afrika. Ja. En zelf heb je heel erg ingezet op Amerika, hè, de laatste jaren. Je begon in Austin, Texas, op de South by Southwest conferentie. Wat ging je daar doen? Collega's van ons die hebben samen met de universiteit een product ontwikkeld. Dat heette Urban Safety Kit. Dat was eigenlijk een soort innovatie die we met de Europese Unie als project deden. En wat een soort tas werd met zonnepaneeltjes en een soort onderkoelingsmeter. Was het ook voor daklozen of was het gewoon voor consumenten? Nee, het was voor daklozen. Ja. Dus dat je een soort tas creëert waar je zonnepanelen hebt en batterijen hebt, zodat daklozen een telefoon kunnen opladen en nog wat extra snufjes. Nou, dat zou ik daar presenteren, want South by Southwest is echt zo'n digitale conferentie voor creatieve mensen. Dat was de eerste keer dat ik in Amerika kwam. Nou, als je voor de eerste keer in Amerika terechtkomt en je doet iets met daklozen, dan valt je de mond open van wat daar gebeurt. Wat zag je daar? Ja, de mega lange rijen aan dakloze mensen onder de bruggen. Gewoon groepen bij elkaar. Die gewoon echt op een hele andere schaal. En alle bedrijven die wij hier kennen, Uber, de grote bedrijven, daar zie je de banners van hangen. En dan denk je van, hoe kan het toch dat al die mensen hier in de rij staan, terwijl dat de grote corporates daar hun advertenties lopen te pushen. Ja. En innovatie proberen te pushen. Dus ik vond het heel schrijnend dat ik me bijna ook zo voelde. Waar zit ik nou ook hier als iemand die de daklozen wil helpen hun innovatie een beetje te laten zien? Op een conferentie op met een conferentie. Allemaal mensen die in een goed hotel zitten. Ja. En te eten krijgen. Ja, wat ben je toen gaan doen? Ik dacht dat ik eens naar een dakloze opvang zou gaan om even te kijken hoe het daar gaat. En even een rondleiding. En ik had toen een shelter suit en een shelter bag bij me. En ik heb die daar laten zien. En die dakloze instantie was zo onder de indruk van we willen echt heel veel van die shelter bags hebben. En ik dacht, nou ja, dan gaan we gewoon proberen hetzelfde te doen als wat ik in Nederland deed. Materiaal vinden, een ateliertje vinden en geld vinden. Nou, ik had direct eigenlijk een atelier gevonden die ook voor een gesponsorde prijs die shelter bags wou maken. Ik ben toen rond gaan vragen aan de mensen in Austin of we banners konden krijgen. Want ik zag in de stad dat overal banners hingen van South by Southwest en allemaal. Yeah. Een dag later kwam de hoge man van South by Southwest naar me toe. En die gaf me een hand en met de eerste banner. En zei, je mag alle banners hebben. En, dus die kon je dan recyclen, die banners? Ja, die konden als bodem voor de shelter bag dienen. Mm-hmm. En dan moest ik alleen nog geld hebben. En toen heb ik op die conferentie een donatie van €1500 opgehaald om 50 van die shelter bags te maken. Ja. Het doel was 100. Maar er zijn er 50 bijna gemaakt. Is wel iets minder. En die zijn uitgedeeld. Ja. Dus je ging voor iets anders, voor een conferentie, en je was gelijk eigenlijk daar de boel aan het oplossen. En toen dacht je van, Amerika is gewoon het land. Ja, daar moet ik heen. Ja. Daar kan ik helpen. Ja, want ik had toch een aantal mensen nu bij Shelter Suit Nederland die de boel draaiende houden, hielden. En ik had gewoon echt de drang om Shelter Suit over de hele wereld uit te breiden, omdat in ieder land zijn dakloze mensen. Zijn er daklozen in Amerika? Ik heb dat gezien in L.A. Van die enorme tentenkampen onder viaducten. En het is te erbarmelijk voor woorden. Ja. Maar zijn die daklozen eigenlijk anders dan de daklozen in Nederland? Ja. Nou ja, in welk opzicht? Nou ja, ze zijn veel harder. Veel... hoe noem je dat eigenlijk? Kritischer. Kritisch waarom? Als ik dan een pak uitdeel. Ja, yeah, how's this gonna help me get off the street and get out of the situation? Ik zeg, I'm sorry, I just want to give you this suit. Dus het is wat harder eigenlijk. En ook dakloze instanties zijn wat harder daar. Ik ben naar Los Angeles en San Francisco geweest. De stad is werkelijk waar, net een film, apocalyptisch. Duizenden mensen op straat. Ja. Openbaar drugsgebruik. Ik heb wel in San Francisco wel 100 mensen crack zien roken. Ik heb spuiten gezien dat ze die op straat gewoon. En dat zie je er ook kinderen langslopen. Ja. En die dakloze instanties. Ja, die zijn bijna gewoon oorlog aan het voeren tegen dit. Dit is gewoon echt een missie van die mensen om dit op te lossen. En. Nou ja, een shelter suit is een mooi product en een shelter bag is een mooi product. Maar het lost de situatie daar natuurlijk niet op. En dat is natuurlijk sowieso een beetje... je wil eigenlijk de mensen van de straat in hun huis hebben. Ja. Dus jouw oplossing is sowieso een tijdelijke. Ja. Het is echt het beginstuk van mensen zijn op straat, laten we ze daar beschermen. En vanuit daar een stap omhoog. En in New York krijg je daardoor geen voet aan de grond, hè? Nou, het is een stuk moeilijker, omdat in New York eigenlijk het beleid is dat iedereen opvang verdient. Ja, The right of shelter. En dat is eigenlijk ook in Nederland. Dus dat ging in Nederland in het begin ook heel moeilijk op politiek niveau. Want als ze een shelter suit accepteren, dan geven ze eigenlijk toe dat hun systeem niet werkt. Ja. En dat liepen we in Nederland ook heel erg tegenaan. Maar de realiteit is nog steeds dat duizenden mensen in New York op straat slapen. Nog steeds. En dat blijft dan hebben ze wel het recht op opvang, alleen gebeurt het niet. Nee. Heel veel mensen. Ik ben in een heleboel dakloze opvangcentra's geweest. Een heleboel zijn heel erg mooi, maar heel veel zijn ook heel erg slecht. Ja. En heel erg met z'n allen op een kaart, viezig, in dezelfde douche. Als je net dakloos bent, dan slaap je daar niet altijd heel graag. Nee, ik kan me voorstellen. Ja. Je kwam daar ook een man tegen. Dat was de ex-man van Diana Ross. En die zei, ik ga jou helpen. Mm-hmm. Nou, dat was ook weer zo'n verhaal. Dat, graag helpen, maar uiteindelijk, geïntroduceerd ook bij mensen van Universal Music Group. Maar in Nederland gaat het allemaal zo makkelijk. Als iemand zegt, oké, ik ga je introduceren bij Universal Music Group, dan gebeurt dat ook en dan gaat het langzaam naar de top toe en dan wordt er wat besloten, gaan we het wel of niet doen. Maar het bleef daar eigenlijk alleen maar bij de voordeur hangen met de vraag, what's in it for me? En ik dacht, hoe bedoel je, what's in it for me? Dit ken ik helemaal niet. Wat wil je dan? Nou, en dan is het eigenlijk zo van, nou, stel je voor, Universal doneert $50,000. What's in it for me? Is het dan 5.000 of 3.000 of iets anders? Ja, en dan blokkeer ik gewoon. Denk van, ja, dit gaan we niet doen. Ik zie het aan jouw gezicht nu, terwijl je dit vertelt. Ja. Er komt een soort, een soort resolute blik van, nee, dat gaan we niet doen. Het gaat hier om liefdadigheid. Ja, het gaat om liefdadigheid en dat je gewoon dat je ons wil helpen om mensen te kunnen helpen. Dus dat was, ik kwam daar met ontzettend veel enthousiasme. Ik dacht, wat gebeurt me nou? Hè? Het gaat zo snel hier in Amerika. Baf, je bent met die van Diana Ross aan het praten en met Universal Music Group en met een hele grote stichting aan het praten. En het ging allemaal zo positief. Maar eigenlijk bleef alles met dat stukje what's in it for me hangen. Echt, ik durfde ook geen beslissing te maken. Ja. Want ik dacht wel van, nou, moet ik dat dan toch doen? Als dat dan een manier is van ondernemen hier in Amerika, dan moet dat misschien maar. En toen ik weer terug was in Nederland, heb ik ook met Jos Verhoeven, dat is de directeur van Start Foundation, heb ik daarover gepraat. En via hem zijn we in contact gekomen met mensen die bij stichtingen werken, die eigenlijk net zo in elkaar steken als de mensen hier in Nederland, die gewoon iets goeds willen doen. En zo kwam je bij de browniesbakker terecht. Ja, ook. Ja. Want hij gaat nu, de browniesbakker voor het ijs van Ben & Jerry's. Uh-huh. Hij gaat nu voor jullie aan de slag? Ja, nou, hij is de oud-directeur van Grayston Bakery. Ja. En dat is een bakkerij die brownies bakt voor Ben & Jerry's. Maar die brownies worden eigenlijk gebakken door een open hiring systeem. Dus iedereen heeft recht op een baan. Je hoeft je cv niet te laten zien. Je moet gewoon op tijd komen en je moet gewoon je werk doen. En er wordt niet geselecteerd op je achtergrond. Of je in de gevangenis hebt gezeten, of dat je dakloos bent geweest, of dat je vluchteling bent. Helemaal niet. Nee. Open door. Open hiring. En nou, ik ben daar ook geweest en je ziet daar ontzettende samenhorigheid en verbroedering van allemaal verschillende karakters die hun leven totaal hebben om kunnen gooien door dit systeem. Dus hij heeft dat, 20 jaar. En dat is volgens mij de oudste sociale onderneming van Amerika. Ja. Nou, en die is, nou, die is dus echt door de wol geverfd. Zo noem je dat toch? Ja. Ja. En hij was in contact met Jos Verhoeven van Start Foundation. Ons geïntroduceerd. En hij is nu samen met Noelani, een meisje die in Amerika voor ons, die is daar speciaal naartoe gegaan voor ons om dat te gaan opzetten. Ook met geld dat gedoneerd is door Start en nog twee donateurs in Nederland om die droom daar waar te maken. En Mike van Grayston en Noelani, die dus nu gaat het eindelijk gebeuren in daar lijkt het op. Ja, nu gaat het eindelijk gebeuren. Er is nu ook echt een fatsoenlijk businessplan gebouwd. Want daar houden die Amerikanen wel van. Tuurlijk. Dat is in Nederland ben ik gewoon begonnen. Ja. Dus ja, slaapzakken bellen, donaties werven. Gewoon allemaal on the spot, zeg maar. Niet ver vooruit gedacht. En nu is er echt een businessplan gemaakt. En nu hebben we een strategie van hoe we dat gaan opbouwen in samenwerkingen met dakloze instanties, bedrijven. Geweldig. Dus Amerika ligt nu aan je voeten. En Frankrijk. Ja. Of in ieder geval de echte mode-industrie. Want je hebt een plan gemaakt met Chloé. Mm-hmm. Kun je vertellen wat Chloé voor merk is? Want niet iedereen kent dat waarschijnlijk. Nou, Chloé is echt een high-end damesmerk. Dat in Parijs zit. Wat kost een jurkje van Chloé? Dat verschilt. Van €800 tot een paar duizend euro. De tassen, de handbags. Ja. In ieder geval een paar duizend euro. Ja. Dus dat is echt voor de echte rijken. Ja, of mensen die daar echt veel geld voor over hebben. Precies, want je ziet in Parijs ook mensen, iedereen geeft daar geld uit aan dat soort mode. Maar het leuke is dat ik in New York was om geld te werven voor Shelter Suit. En ik kwam in contact met Gabriella Hurst. Zij werd geïntroduceerd via Jos eigenlijk. En ik liet haar de sheltsuit zien en ze viel gewoon... En Gabriella Hurst is de creatief directeur van Chloe. Van Chloe, dat is ze nu net geworden. Ze heeft haar eigen kledinglijn. Ja. En ze staat in Amerika echt nu bekend als het high-end modemerk... dat alles duurzaam en sociaal doet. Ze doneert haar winst. Ze heeft de children, ze gebruikt geen plastic. Alles is geupcycled, van de garen tot alles. En zij is dus ingehuurd ook door Chloe om dat in Chloe te brengen. En ik las dat nu zij sustainability binnen Chloe in het eerste seizoen al verviervoudigd hebben. Dus ze zijn vier keer zo duurzaam nu al. En het is een hele creatieve, sociale, lieve vrouw. Ik klik daar heel erg makkelijk mee. We zijn allebei creatief, we willen allebei het goeds voor de wereld. We zijn allebei ontzettend gemotiveerd. We houden van hard werken. En dus ze belde van, wil je met Chloe een samenwerking doen met Shelter Suit? Wil je rugtassen maken en Shelter Suits maken? Ja, ik heb de modeshow gezien waarin dus de ontwerpen van Chloe... en dan aan het eind komen jouw ontwerpen, jouw Shelter Suits... Mm-hmm. gemaakt met stoffen van Chloe, restjes en overschot. En het ziet er echt geweldig uit. Mooi, het is echt modisch. Ja. En je kan je niet voorstellen dat zo'n Shelter Suit fashion is... maar die gaan niet verkocht worden, toch? Nee, dus we hebben de Shelter Suit gemaakt van een restmaterialen. De buitenkant is gewoon tenkatenstof. Dus zoals dat. De binnenkant hebben we geupcycled met Chloe-stoffen. En zij hebben hem voor de show anders geïnterpreteerd. Ze hebben hem binnenste buiten gedraaid om dat vakmanschap van die binnenkant te laten zien. En daardoor straalt die Shelter Suit. En die geweldige stoffen ook, hè? Precies. De bloemetjes en satijnachtig. Ja, hele mooie prints van Karl Lagerfeld tot aan de nieuwe collectie. Alles zit erin. En die pakken die gaan we niet verkopen aan consumenten. Die zijn voor de daklozen. De consumenten die kunnen rugtassen kopen. Die ook volledig geupcycled zijn. Van Chloe-stoffen en ook tenkatenstoffen. En dit is, ik heb hier zelf een rugtas. Dit is de eerste sample. Okay. De allereerste. Helemaal supermooi. Helemaal in zwart gemaakt. Omdat ik dan goed kan kijken waar de fouten zitten. Nou, en dan hebben we nu hier echt de Chloe-editie van gemaakt. Dit zijn gespjes van Chloe's schoenen. Dus dit zijn bandjes die in Chloe's schoenen terugkwamen. Leer van oude collecties. Autogordel als draagband van Shelter Suit. Zodat het niet snijdt. Ja. Precies. Dus ja. En eigenlijk ben jij nu... je begon ooit met het maken van mode. Van truien die cool waren. En die door jouw generatie vet werden gevonden. Nu ben je eigenlijk weer terug bij mode ook. Terwijl je dat Shelter Suit idee niet loslaat. Nee. Ga je nu ook meer mode maken? Ja. Ja, absoluut. Dus we gaan in parallel ook onze eigen lijn ontwikkelen. En ook nog met Chloe, of niet? Ja, dat is wel het idee. Daar gaan we nu over in gesprek, want ze willen heel graag een langere termijn samenwerking. En dat zou echt mijn droom zijn, dat ik iedere maand een week in het atelier mag om nieuwe dingen te ontwerpen. Want ik merkte wel dat toen ik in het atelier bij Chloe kwam, waar je honderden stoffen hebt, kleurtjes hebt, alles voorhanden hebt, dat ik echt als een vis in het water was. Ik geïnspireerd, heel creatief, vol energie, echt gewoon heel gelukkig. En toen dat weer voorbij was, 2 weken, 3 weken geleden, voelde ik me erg, oh my god. Ik wilde helemaal niet. Want ik wil niet nu weer gaan vragen om donaties. Ik wil het atelier in. Ik wil mooie dingen maken. En daar ga ik gewoon naartoe werken. Dat Shelter Suit iets minder afhankelijk wordt van donaties. Dus dat mensen mooie producten kunnen kopen die eerlijk gemaakt zijn in ons atelier. Met weer restmaterialen. We blijven nog wel afhankelijk van donaties. Dus het is wel een moeilijke overgang. Want toen we ook die producten van Chloe lieten zien op onze social media, zie je dat mensen niet doneren. Want het is niet, kun je ons helpen deze winter met je donatie? Dus het gaat wel een moeilijke overgang worden. Ja, ik snap het. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Als mensen willen doneren, kunnen ze gewoon naar sheltersuit.com? Ja. Oké. Heel erg bedankt voor je komst, Bas Timmer. En veel succes met Shelter Suit en de mode. Dankjewel. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Michel.